وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Na hakika tulimpa Musa kitabu, lakini pakatokea hitilafu kati yake. Na lau kuwa halikwisha tangulia neno la Mola wako mlezi, wangeli hukumiwa. Na hakika wao wamo katika shaka yenye kuatia wasiwasi. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile. Wala Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja. Ilaihi yuraddu ilmu saa wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmih wa yawma yunadihim aina shurakai qalu adhanna kama minna min shahid. Ujuzi wa kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu, na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? Hapo watasema, tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo. Wadalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. Na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza, na wakawa na yakini kuwa hawana pa kukimbilia. La yas'amul insanu min du'ail khayri wa immasahu sharru fayausun qanut. Mwanadamu hachoki kuomba dua za khairi, na inapompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Na pindi tukimuonjesha rehma itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila shaka husema, haya na yastahiki mimi, wala sidhani kuwa kiyama kitakuja. Na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila ya shaka nina mema yangu kwake. Basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo waliyoyatenda, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu.